जिनके सर हो इश्क की छाप, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाओ जन्नत चले चल छैया छैया, पाओ जन्नत चले चल छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया, छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया। नजर आ जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तावीज बना के पहनू उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, तावीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तावीज बना के पहन उसे, वो यार है जो ईमा की तरह, मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा, नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा। यार मिसाले ओस चले, पाओ के तले फिर दोस चले, कभी डाल डाल कभी बात बात, मैं हवा पे ढूंढू उसके निशान, सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाओ जन्नत चले चल छैया छैया, पाओ जन्नत चले चल छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया छैया, छैया छैया छैया छैया। पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया वो यार है जो खुशबू की तरह वो जिसकी जुबां उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया